yani kafirler, müşrikler, Yahudiler de baş düşmanlar arasına birleşiyorlar falan. O taraf kazanırsa zaten biz sizdendik diyecekler. İşlerini karşıya geçirecekler. Ama Müslümanların da tabii onlara göre Müslümanların çok kazanma şansı yoktu o zaman için, ama yine de ya tutarsa hesabı ya Müslümanlar kazanırsa diye bir varsayım düşünüyorlar. En ufak bir risk bile göze almadıklarından Müslümanların kazanması durumunda da ya ondan faydalanırız, biz de sizdeniz, biz sizden değil miydik, camiye gelmiyor muyduk, namaz kılmıyor muyduk şeklinde Müslümanlar onları mümin tanısın. Birinci gayeleri. İkincisi, ehli İslam'ın sırlarına vakıf olup gizli işlerini öğrenip din düşmanlarına haber vermek. Adam çünkü içeri niye giriyor? Namaz kılıyor. Bazı kere tabii namaz kılmak ona o kadar zor geliyor. Abdest, zaten abdest almıyor. Adam oho. Çok var böyle. Abdestsiz namaza gelir. Neden? Müslüman değil, içinde iman yok. Namaza falan inandığı yok. Ama ortam öyle, şartlar öyle işte. Müslüman geçinip onların sırlarını öğrenmesi lazım. Onu da kafirlere bildirmesi lazım. Senin anlayacağın şimdiki tabirle ajanlık. Ajanlık yapmak için efendim bu şekilde biz de inandık demek yolunu tercih ediyorlar. Üçüncüsü, tabii ki bir cihat olduğu zaman, kafirlerle bir savaş çıktığı zaman öldürülme tehlikesi var. Esir alınma tehlikesi var. Kafirlere reva görülen bütün bu alçak edici muamelelerden kendilerini muhafaza etmek. Dördüncüsü, Müslümanlar tabii ara sıra harpte kazanıyorlar. Tabii bu harp ve tilkele eyyam nüdâvülâ beynen nâs. Bu harp günlerini, zafer günlerini insanlar arasında Allah Teala buyuruyor. Nöbetleşe devri daim ettiririz. Hep bir taraf kazanmaz. Çünkü hep Müslümanlar kazanacak olsa İslam'ın hak olduğu meydana çıkar. Gayba iman kalmaz. Bazı kere Uhud'da olduğu gibi, efendim Huneyn'de olduğu gibi bazı kaçışlar, bazı efendim şehit vermeler, bazı yenilgiler İslam'ın tarihinde asr-ı saadette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in komutanlığını, kumandanlığını yaptığı efendim cihatlarda, gazalarda meydana gelmesinin hikmeti, sebebi nedir? İşte o zaman kafirler aldanıyorlar. Ha, bunlar da kaybedebiliyor, demek ki bunlar hak yolda değil. Rastgele ya onlar ya biz hesabına gidiyorlar. Ama tabii Müslümanların kazanması vuku bakımından ekseriyet teşkil ettiğinden bu münafıklar da hesap kitap ediyorlar. Diyorlar Müslümanlar kafirlerden ganimet alırsa, bazı da çok büyük ganimetler çıkıyor. O zaman da biz de hissedar oluruz. Biz de sizdendik deriz. Onlarla beraber gideriz. Böyle tehlikeye kendimizi atmasak da geri dururuz. Böyle vaziyete bakarız. Zaten yenilecek gibilerse sıvışırız. Yenecek gibilerse sonradan ganimet taksimine karışırız hesabı yapıyorlar. İşte bunlar ne münafıktır bunlar. Aslında bu hileyi kendilerine yapıyorlar. Bu hilelerin zararı dünyada da ahirette de kendilerine dönecek. Döndü. Müslümanlar bundan hiçbir zarar görmeyecek ama onlar gafletlerinden dolayı ve ma yeş'urun, Allah buyuruyor. Bunu idrak edemezler. Şuurları yok, hisleri yok, idrakleri yok. Onlar maddi aleme gözlerini çevirmişler. Varsa yoksa dünya demişler. Maddi menfaatleri, geçici karları gaye edinmişler. Efendim, en ufak bir zarar isabetinden son derece sakınmışlar. Onun için ben ahiretimi kaybettim, sonsuz hayatımı kaybettim diye bir dertleri yok. Allah-u Teala'yı aldatmaya kalkışmak, onu saymamak büyük bir bela, bir felaket ki tabii ahirette bunların halleri açığa çıktığı zaman işleri yaman. Adi İbni Hatim radıyallahu teala anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerif ki muazzam bir hadis-i şerif hakikaten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, İyi dinlersek bundan sonraki hayatımıza yön verebilecek bir hadis-i şeriftir. Yu'meru yevmel kıyameti binasim minen nasi ilel cenneh. Kıyamet günü insanlardan bir takımları kabirden kalkıp mahşere vardıkta cennete git gönderilmeleri emrolunur. Ey melekler, bunları cennet tarafına, cennet yoluna sevk edin. Hatta izâ denev minhâ ve nezzarû ileyhâ ve istenşekû râihatehâ meylâ mâ ahaddallâhu li ehlihâ. Ne zaman ki bunlar cennete yaklaşırlar, hatta cenneti uzaktan görmeye başlarlar ve cennetin kokusu 500 senelik mesafeden duyulduğu üzere cennetin raihasını koklamaya başlarlar ve cennette Allah'ın cennet eline hazırladığı köşklerden, saraylardan efendim manzaralar müşahede ederler. Nudu en isrifuhum anha la nasibe lehum fiha. O anda Allah'tan bir nida gelir ki onları cennetten geri çevirin. Onların orada hiçbir nasibi yoktur. Aman ya Rabbi, bu rezalet başımıza gelmekten sen bizi muhafaza eyle. Feyerci'une bi hasretin ma raci'al evvelune bi misliha. Öyle bir hasret ve nedamet, pişmanlıkla geri dönerler, cehenneme doğru dönerler ki adam cenneti gördükten sonra, cennet nimetlerini müşahede ettikten sonra oradan geri çevrilmekten daha büyük bir zarar ziyan olamaz. Bir de bir şey değil. Toprak olsa yok olsa canına minnet. Bir de o nimetleri, o rahatlığı görüp cehenneme döndürülmek. Ateşe atılmak. Böyle bir pişmanlık olabilir mi ki? Gelmişler geçmişlerden hiçbir kimse öyle bir pişmanlık çekmemiş. Kâle feyekûlûne ya Rabbenâ levedhaltenen nâra kablen türiyenâ mâ araytenâ min sevâbike ve mâ a'dette fîhâ li evliyâike kâne ehvenâ aleyna. Diyecekler ya Rabbi, tamam biz münafıktık, sahtekardık, biz bunu biliyorduk ama Müslüman geçiriyorduk. Sen bizi kabirden kaldırdın, biz dedik bakalım durum ne olacak, acaba yutturduk mu tutturduk mu seni aldatmaya kalktığımız için, bakalım sen bize ne muamele yapacaksın diye bekliyorduk. Sen de cennete götürün bunları deyince oh dedik, biz herhalde yutturmuşuz, Allah da bizi Müslüman zannetmiş. Haşa ve kella, Allah öyle zanneder mi ya? Ama ne zaman cenneti, sevapları, mükafatları gördük, o anda sen bizi çevirdin cehennem tarafına. Ama bize kat kat azap etmiş oldun. Keşke bu cennetteki sevapları, dostların için orada hazırladığın mükafatları bize hiç göstermesen. Direkt kabirden kalktığımızda yürüyün lan sahtekarlar, Müslümanız diye geçiniyordunuz, cehennemin dibini boylayın deseydin daha hafif olacaktı. Çünkü biz zaten kendi durumumuzu biliyorduk. Ama kendimizi bu kadar şartlandırdık, cennete hazırladık, bir de cenneti gördük, sonra cehenneme döndük. Bu çok zor oldu. قَالَ ذَٰلِكَ اَرَدْتُ بِكُمْ. Mevla cevabında buyuracak. İşte ben bunu size kasıtlı yaptım. Böyle yapmayı size özellikle murad ettim. Neden? كُنْتُمْ اِذَا خَلَوْتُمْ بِي بَارَزْتُمُونِي بِالْعَظَائِمْ وَاِذَا لَقِيْتُمُ النَّاسَ لَقِيْتُمُهُمْ مُخْبِت۪ينَ. Siz tenhada benle baş başa kaldığınız zaman tabii ki benden haberdar değilsiniz. Çünkü bana iman etmediniz. Beni hesaba katmadınız. İnnallâhe kâne aleykum rakîba. Allah üzerinize devamlı gözcü olmuştur. Sırrına inanmadınız. Ya onun için kardeşler, kardeşler, yalnız kaldık mı daha lazım dikkatler. Onun için şair ne güzel söylüyor. Fela tekul idâ mâ halevte yevmen fela tekul. Halevtu velakin kul aleyye rakibu. Bir gün diyor baş tenhada teke tek, tek başına kaldığın zaman oh kimse de beni görmüyor, şimdi şunu yapayım bunu yapayım, bir günaha teşebbüs etmeye kalkma. De ki benim gözcü var üzerimde, Allah gibi bir Celle Celaluhu murakip var. Ya siz benimle baş başa kaldığınızda en büyük günahlarla karşıma çıkardınız. Ama insanlarla karşılaştığınız zaman onlara böyle takva sahibi, tevazulu, namazlı, abdestli, mütevazi bir görüntü verirdiniz. Turaunen nase bi hilafi ma tu'tuni min kulubikum. Bana kalplerinizden gösterdiğiniz, verdiğiniz halin tersini insanlara gösterirdiniz. Ben görüyordum kalplerinizdeki iman yok. Takva yok. Havf-ı haşyet yok. Allah saygısı yok. Allah korkusu yok. İnsanlara saldırılar, İftiralar, helal haram karıştırmalar, kalbinizde hiç benim bir Rabbim var, ne hesap vereceğim diye bir dert yok. Ama insanlara öyle bir hal gösteriyordunuz ki kendinizden, İnsanlar da ne kadar Allah'tan korkan adam ya. Ne Müslüman adam ya. Bu münafıkların yatacak yeri yok ya. Hibtümün nâse velem tehâbûni. Ecleltümün nâse velem tücillûni. İnsanları sayardınız. Beni saymazdınız. İnsanlara hürmet ederdiniz. Bana saygı göstermezdiniz. Ve teraktüm linnâse velem tetrukûli. İnsanlar bakacağı zaman namereme bakmazdınız. Kıymet dedikodu yapmazdınız. Cevabında birisi onu sizi uyaracak birisi veyahut o usta hassas olan birisinin yanında o günahı yapmazdınız. Ama benim için hiçbir günahı bırakmazdınız. Ya Allah beni görüyor diye bir efendim tenhadayken aklınıza gelen canınızın istediği bir günahı terk etmezdiniz. فَالْيَوْمَ اُذِيقُكُمْ اَل۪يمَ عَذَاب۪ي مَعْمَا حَرَمْتُكُمْ مِنْ جَز۪يلِ زَوَاب۪ي İşte bugün size cenneti gösterdim ki doğru dürüst Müslüman olsaydınız neler kazanmıştınız. Görün de hasretiniz artsın. Pişmanlığınız sizi cehennem ateşinden daha çok yaksın. Bunca değerli mükafatlarımdan sizi mahrum etmemle birlikte üstelik dediğim gibi toprak olsaydınız yok olsaydınız yine başa baş gelirdi belki ne kar ne zarar derdiniz ama bunca mükafatı kaçırmaktan öte acı verici azabımı şimdi size bugün tattıracağım. Onun için Allah muhafaza buyursun. Muhterem dinleyenlerimiz, Allah'ı aldatmaya kalkmayalım haşa ve kella. Ya Rabbimiz görüyor, içimizi dışımızı biliyor. Yapmacıklıklardan uzak duralım. Tekellüfler, tasannüler, içimizde olmayan halleri dışa vurmalar, kendimizi böyle iyi bir adam gibi göstermeler, gösterişler. Bu görüntüler biz kendimizi kandırırız. Bunu da anlamayız. Onun için sahabelerden birisi, sahabilerden biri geldi dedi ya Resulallah. Keyfen necatu. Yevmel kıyameti, kıyamet günü yarın ahirette kurtuluş nasıl olacak? Ben nasıl kurtulurum? Bana bir yol göster. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem la tuhadi'illah. Allah'ı aldatmaya kalkma. O zaman kurtulursun. İçin dışın bir olsun. Özün sözün bir olsun. İman kalbine dolsun. Oradan ağzına vursun. Yoksa iki tane ayrı çarşı pazar kurma. O zat dedi ki ya Resulallah keyfe nuhadi'ullah. Biz nasıl Allah'ı aldatmaya kalkışabiliriz? Allah aldanır mı haşa? Biz onu biliyoruz zaten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bak nasıl aldatmaya kalkışırsın ben sana anlatayım. En te'amele bima emereke bihi türidu bihi gayrah. Allah sana ne emretti? Namaz kılmak, oruç tutmak, hac yapmak, zekat vermek. Neyse İslam'ın farzları, vacipleri. Bunları yaparsın. Yaparsın ama derdin Allah rızası olmaz da görsünler, işitsinler, desinler, beğensinler başka bir niyet taşırsın. Fettekur riyâ efe innehu şirkü billah. Aman gösterişten sakının. Çünkü Allah'a ortak koşmaktır. O da münafıklık alametlerinden bir. Fe innel murâye yunâdâ bihi yevmel kıyameti alâ rûûsil halâikı bi erbaati esmâ. Gösteriş yapan, yaptığı salih bir ameli Allah için yapmayan, teşekkürler bekleyen, övgüler bekleyen, karşılık gözleyen kişiler kıyamet günü bütün yaratıkların huzurunda, dost düşman huzurunda dört isimle çağrılacak. Ya kafir, ya facir, ya hasir, ya kadir. Allah. Ey kafir! Tabi burada kafir meselesi önemlidir. Çünkü burada amel münafıklığı var. Geçen dersimde izah ettiğim gibi bir de İtikat münafıklığı var. Eğer hakikaten kalbinde de iman ve inanç taşımıyor da demin anlattığımız münafıklardan biri ise o zaman tabii iç anlamda kalbi manada kafirdir. Ahirette de göreceği muamele kafirden beterdir. O zaman tamam. Ama eğer burada gösteriş demin dediğim gibi Allah'a inanıyor iman şartlarına inanıyor fakat işte desinler beğensinler duygusundan kurtulamıyor gösterişe kaçıyorsa buna kafir denmez. Buna günahkar denir. Tabi o zaman da bu kafiri nasıl değerlendiriyoruz? Ey nankör! Ben sana bu kadar nimetler veriyorum, lütuflarda bulunuyorum. Yakışır mı sana bana diye yaptığın işe başkasını karıştırıyorsun? Ey facir! Bozuk adam! Günahkar adam! Ey hasir! Kendini zarara uğratmış adam! Ya gadir! Ey gaddar! Aldatıcı adam! Kimi aldatıyorsun sen? Dalle ameluk! Yaptığın namaz, kıldığın namaz, tuttuğun oruç, hac falan böyle hep gösteriş karıştığı için amelin boşa gitti. Ve batale ecruke, sevabın batıl oldu. Fela halâka lekel yevme indallah. Bugün Allah katında senin için hiçbir nasip yoktur. Feltemiz ecruke mimmen künte teammelulû. Ya muhadi'u. Ey Rabbini aldatmaya kalkışan zavallı biçare. Git şimdi sevabını kimin için amel ediyorduysan onun yanından ara iste. İşte hakikaten zor olur. Ya bu kadar namazlar, oruçlar, Kur'an okumaklar, zikirler, şükürler, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Böyle bir durumla karşılaştırırsak Allah muhafaza buyursun, zor olur. Onun için Muhammed Mustafa Kudu sallallahu aleyhi ve sellem estaizu billah. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Kim Rabbine kavuşmayı arzuluyorsa, kim Allah'ın huzurunda hesap vermekten korkuyorsa, kim kabrinden kalkıp arasayı mahşere vardık da, Rabbi ile baş başa kaldık da, ey benim kulum diye araya tercümansız, elçisiz, vezirsiz, teke tek Allah-u Teala ile kavuşacağını, konuşacağını biliyorsa, inanıyorsa, salih bir amel işlesin. Kabule şayan, doğru dürüst bir itikad ile, şartlarını yerine getirerek, Allah'a Celle Celaluhu rızasına salih ve elverişli bir amel işlesin. Ama Rabbisine yaptığı ibadete kimseyi ortak etmesin. O da görsün, o da beğensin. Ne güzel kılıyor desin, ne mübarek adam desin, hacı desin, hoca desin diye ibadet edilmez. İşte bu gizli şirk. Bu münafıklık alametlerinden, belirtilerinden, tehlike. Onun için Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kurtuluşun yolunu soran o zata Allah'ı aldatmaya kalkma buyurduktan sonra okudu ayet-i kerimelerin ikincisi Estaizu billah. İnnel münafıkîne yuhâdi'ûne Allâhe ve huve hâdi'uhum. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Gerçekten o münafıklar Allah'ı aldatmaya kalkarlar ama Allah onların hilelerini başlarına çevirendir. Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel üşenik üşenik kalkarlar. Orada da Allah için kalkmazlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Camiye giderler. İşte falancı gelmiş desinler. Ondan sonra evde olsa kimse görmese hiç kalkmayacak, hiç kılmayacak. Allah'ı da pek az anarlar. Pek az zikrederler. Onun için ne buyuruluyor? Levkâne zâlikel galîlu lillâh. لَكَانَ كَثِيرًا. O az da Allah için olsaydı Allah onu çok çoğa sayardı. Bir insan bir kere la ilahe illallah dese ama kalbinden dese min kalbi, ya kalbinden de muhlisan, ihlas ile dese, riyadan şirkten uzak bir şekilde iman ile ihlas ile dese ne halel cennet, cennete girdi. O az da olsa Allah onu çok çok sayar. Ama onlar Allah'ı az zikrederler. Ne demek? Allah için zikretme. Namaz kılar Allah için değil. Kur'an okur Allah için değil. Vaaz dinler Allah için değil. Hesabı başka. Mevla'nın da hesabı bambaşka. Onun için Hakikaten hilekarlık, kandırmaca, aldatma, teşebbüsleri netice itibariyle cehennemde sonuçlanacak. Onun için Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, el mekru vel hadiatu finnar. Hile yapmak, tuzak kurmak, aldatmaya kalkışmak. Müslümanı aldatmaya kalkışmak, Resulullah'ı aldatmaya kalkışmak. Resulullah'ı aldatmaya kalkışmak, Allah'ı aldatmaya kalkışmak. Ya bunlar böyle zincirleme gidiyor. Resulullah öyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Men adâ müslimen fekad adâni ve men adâni fekad adallah ve men adallah yuşiku en yehude. Bir Müslümana eziyet, bir Müslümanı sıkıntıya sokmak, bir Müslümana efendim arkadaş gibi, dost gibi görünüp yaklaşmak, içinden başka planlar yapmak, onun sırlarını almak, sonra onu pazara çıkarmak, böylece İslam'ı Müslümanları zora düşürmek, dara düşürmek. Bu ne bela bir iş. Bunun neticesi ateş. Bir Müslümana eziyet eden bana eziyet etmiş olur. Bana eziyet eden Allah'a eziyet etmiş olur. Allah'a eziyet edeni de Allah yakındır ki yakalayacaktır. Kimse Allah'ın elinden kurtulamayacaktır. Onun için içimiz dışımız bir olsun. Özümüz sözümüz bir olsun. Amenna billah, Allah'a inandık, ahirete inandık derken kalbimiz imanla dolsun. Kabir gözümüzün önünde olsun. Kabri unutmayalım. Çürümeyi unutmayalım. Ya. Kabirdeki yılanları, çıyanları, kurtları unutmayalım. Cehennem manzaralarının gösterileceğini unutmayalım. Oradan sonsuz ahirete çıkacağımızı, kimsenin bizi kurtaracak güce sahip olmayacağını unutmayalım. Unutmayalım. Biz bizim elimizde değiliz. Biz Rabbimizin elindeyiz. Biz hasta olmaya mahkumuz. Biz ölmeye mahkumuz. Biz dirilmeye mahkumuz. Biz kendi kendine yaratılmadık. Biz tercihli olarak yaratılmadık. Biz hiç farkında olmadan, haberimiz bile olmadan kendimizi dünyada bulduk. Aynı öylece hiç haber verilmeden canımızı alacak. Rabbimiz sonra bizi kaldıracak. Kimsenin ben gelmiyorum, ben kalkmıyorum, ben hesap vermiyorum, ben böyle yok oldum, toprak oldum, çürüdüm kalacağım deme lüksü yok. O zaman Allah'a doğru kul olalım. İhlasa sahip olalım. Şu imanı ihlasla birleştirelim. Yani hadis-i şerifte men kâle la ilahe illallah, hani Allah'a inandık, Allah'tan başka ilah Muhammedur Resulullah diyoruz ya, muhlisan. Şu ihlasla okuyalım bunu. Bu kalbimize insin, içimize sinsin. Bu iman ta kalbimizin en derinliklerine kadar yerleşsin ve tadını tadalım inşallah. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu üzere selâzüm men künne fî ve cede halâvetel iman, üç vasfı kendinde bulunduran imanın tadını bulur. Demek imanın tadını tatmak var. Lezzetini hissetmek var. En yekûne Allah ve Resûlü ehabbe ileyhim mâ sivâhuma. Allah'ı ne kadar sevecek? Her şeyden çok. Peygamber ne kadar sevecek? Her şeyden çok. Bu her şeye anası, babası, karısı, kocası, malı, mülkü, canı da dahil. Çünkü Allah'ın dışında her şey, peygamberin dışında her şeyden daha sevgili gelecek. Bu sevginin lafla olacak hali yok. İşte bu davadır, ispatı gerek. Ve en yuhibbel mer'e la yuhibbuhu illa lillahi teala. Sevdiğini Allah için sevecek. Bir insandan bir menfaat beklemeyecek. Menfaati kesildi mi ters dönmeyecek. Allah için seven ne kadar zarara uğrasa da Allah için onu yutar. Allah için seven maddi menfaati kesildiğinde adamın aleyhine gitmez. Dedikodu, iftira kampanyası başlatmaz. Allah için sevmenin belirtisi budur. Ve en yekrah en yaude fil küfri kemâ yekrah ve en yukudefe fil nâr. Şimdi Allah muhafaza bizden birimiz eli ayağı bağlanaraktan ateşin ağzına getirilip pota, o demirleri eriten pota, kıpkızıl hale getiren demir potaları var. O ateş potasının ağzına getirilip de gözü bakarak canlı canlı diri diri içine atılmaktan ne kadar nefret eder, ne kadar uzak durur, ne kadar onu istemez. İşte iman nimetiyle müşerref olduktan sonra kafirliğe geri dönmeyi aynı o ateşe atılmak gibi kerih görecek. Yoksa efendim tamam ya sen dediğin olsun diye Kur'an'ın aleyhine konuşan, hadisleri inkar eden, Resulullah'ı yalanlayan